Kudretimdenler demesin, ibret için arzı gezin. Kudretimdenler demesin, ibret için arzı gezin. İnandıkça zaten sizin, gevşemeyin, üzülmeyin. İnandıkça zaten sizin, gevşemeyin, üzülmeyin. Hak seslenin.